أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم صدق الله العلي العظيم. دا مبارك آياتنا دا سورة الحشر دا آتم آيات تسخ شروع پر لسم آيات بني دا ختم سول دا جي ربط دا ما قبل درس سر چوا غفا چير درس کی بيان سو پتیر درس کې موږ داسې دا ربط بیان کی د هغه شپږم آیات څخه چې موږ را شروع کړی وو چې تر شپږم آیات مخکې په خوا د بنی نغدیر د سرو په باره کې چې کومه معامله وه هغه ذکر شوی وو چې د دوی سره دغه معامله رسول علیه الصلاة والسلام د الله په امر وکړه او پاته چې سو دا هغه ځای سره شروع بیا چې د لسم آیات تر پایه دی چې دا اوس سبق پر ختم شو دا ټوله چې و دا د بنظیر د مال سره چې بیا کومه معامله کول کېږي دغه خبره نو د مال په باره کې خی داسې مجملا په اووم نمبر آیات کې داسې وویل چې ما افاء الله علی رسوله من اهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل چې دغه مال چې دا فی دی دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی تیس خو نه اسان پر ځغلولي و تر دې مخکې آیات نه مو په اوښانو سفر کړی نو دا چې الله تعالی و رسول ته ورکړي د رسول مالکانه حق دی دی تصرف په کښې کوي مالکانه یې کوي مالکانه څه معنی څه خپل عیال ته ګرځي نه په قزم یې اخلي او دغو خلکو ته یې هم ورشریک کوي په دې کې خمس نه جاري کېږي لکه دا غنیمت باندې چې خمس بې جلا سو هغه به رسول علیه السلام ته ورکول سو هغه به بیا پر خپلو مصارفو ویشي چې په صورت انفال کې تېره سوې وه دا خبره فوعلمو سفاره کې چې لسمه سفاره وه پی چې دی د دې مصرف چې دی د عام المنفعه شیان چې دي په دغو کې مصرفېږي لکه څړکانو پلانو دغه و دغه خو په دغو خلکو کې مصرفېږي چې د هلته ذکر سي او ملاکاري خبرې ته به متوجه نو چې الله یې په پی ورکړي معنی راجع یې کې الله پاک پر خپل رسول د کومو مالو څخه چې د اهل قرا دغه شاوخوا د یهودو کوچني کلي چې نږدې دلته وه او نیمای خیبرم پکشه ولدا الله و رسول در دی ولی ذل قربا در رسول علی السلام د قرابت ته فاره جو دی چې مانو د مسکینانو د ابن سبیل دا مصرف خیال ته بیان کی په داغه کې د نن چې مسکینانو ته خور کول کیږي په دوغو مسکینانو کې بیا د نن دغه ډاله ډیره حق دار ده په مسکینانو کې د نن خو عام مسکینانو ته ذکر کړ په دې کې داخل په مساکینو کې داخل چې دلته یو خاص خلک دی چې په مساکینو کې بیا پر دوغو ډیر نظر کوه دغه ته ډیر نظر کوه دغه ته ډیر نظر کوه مسکین خو دی چې دی مګر خو مسکینانو کې یو بل صفت لري د اسوس پرمای کې دا اس په خبره خلاصه ته شو پیدا است نو دغه مالونه دا د پیغه لکه عام مساکین ته چور کول کیج الله وای دا للفقراء دا لام د پاره د استحقاق دی اصلا حقدارینو د دی ډیره ده للفقراء وهغه فقران او حاجت مندان ته دی المهاجرین چې دی هجرت کوون کی د مکی شریف څخه و مدینه ته دغه ته بیا خاصه توجه وکي ځکه د دې څخه خپل کور پات دی جایداد پات دی الذين هغه مهاجرین اخرجو چې دی را ایستل کړه سوی دی په زور مجبور کړه سوی دی میندیار هم د خپل کور څخه اخرجو خو تاسو معلومیږي دی په حال باندې په زور را ایستل کړه سوی دی مجبور سوی دی د سیر او سیاحت په نیت نه دی تللی ده شوکه نه دی تللی معنا ډیر مجبور سوی دی پر دې ځکه دور یوال ک کړه د چې دی ته مجبور سو چې را کړه در بار ک کړه د کمی خو د وتش دی ولر څه کړه خو پاته ده الله ته جایدات پاته ده نو چې دی استل کړه سوی نی من دیار هم د خپل کور څخه و اموالهم او د خپل مالو څخه مالونه دورې پاته دي او دوی چې راتله را ایستل کړه سوي را روان و یبتغون دوی طلبه یله فضلا هغه فضل من الله د الله څخه کنه ته دوم دا په واسه پراوه چې دغه کفاره یا فسقه چې دلته مسلط وه خو ده به هم دوغو د سره دغه په ملګري کې ټانګه اخیستی ورسره ولاړ نو ده دا کار نه کوه بار یاره کارم پر قبوله ده زه دلته نه پاتېږم خو ده د الله فضل غوښتی یبتغون دوی طلباوه غوښته یې دوی غواړي فضلا فضل من الله د الله د طرفه چې د الله فضل را باندې وسي مال دې پاتې شي و رضوانا او رضا د الله تعالی غواړي دا بل کوم کار کوي وینصرون الله ورسوله وینصرون دوی کومک کوي الله د الله پاک ورسوله او د الله تعالی د رسول نو د الله څنګه کومک کوي نو ځکه د ینصرون او د الله ترمنځ چې دلته د جن تورې مفسرین ورسره ږدي چې وینصرون دوی کومک کوي دین الله د الله تعالی د جن کومک کوي چې د الله د جن مرسته کوم او رسوله او د الله تعالی د رسول رسول علیه الصلاة والسلام که هم مجبور کړي نو هغه چې یوازې وس ولاړ شي نو هغه به په داخل کې شغل دی ولا څه ټاک نه خېږي نو ده غوښته چې ولاړ شي په رسول علیه السلام چې مرسته خو به وکړي دوری خو به ډاله ورغټه کوم نو دغه کسان چې دغه صفت لري نو دغه د پی مالونه چې دي مسکینانو ته خور کول کیږي خو په مسکینانو کې بیا خاص نظر پر دغه باندې کول کیږي نو کدای شي په خبره پوه شي پر وطن کې یو رواج چې داسې یو خبره به پیښېدله معنا خطرناک نو خلکو به ځینو به په ټوکیان به برای بل پزر پر بیا زمین ایالدار نو چې بیا زمینه یې ما یالدار یې نو برای خو معنا چې الله پاکه فضل پر ده خاص وکړه فضل خو په ټول عالم دی خو بیا خاص دغه کسه نو دلته هم پی خو چې دی هغه په یتیمانو او مسکینانو ابن سبیل او ذوی القربا ته خور کول کیږي خو خاص بیا دغه کسان د توجه وړ دي دلته یو شرعي مسله مولا قاری په فقه کې بیان شوې ده په هدایه کې بیان شوې ده عام فقهای هم لیکي چې کوپار چې پر یو ځای باندې تسلط حاصل کړي اغه مالونو شان قبضه کې د مسلمانانو څخه دا د دوغو کفار وسوله دا د دوغو ملکیت وګرځي دي د کفارو شرعاند دوغو سبار وګو چې کوم تصرف پکې کوي وکي هغه تصرف نافذ دي شرعاً ولی کاغه را کم نه کېدلې دغه مهاجر تعالی د فقرا تورې ولی وکړه وشتي فقرات خدای مهاجر خود سي نه وجد مکه سره غلي و ټوله هیڅ نه درلودې خپخ په مکه کې دی جایدادونه درلودل دي مالونو تجارتونه درلودل نو الله ولي ودته د فقرا او توري کاری چې دغه فقرا او کې ولر ورکه خو معنا د ملک ختم شنو د د پر مال مشرکانو تسلط وکي مکه والا او تسلط کړو کې څنګه حاصل کې چې بیا ولا کا په سرای کې راځه واړه پس تاسو سرای مز ما سو جایداد مز ما سو نو ماجر فقیر سپار نو لهذا د دې څه بل مسله بر سر کاج چې پر افغانستان چې روسانو تسلط حاصل کی، کمونستانو تسلط حاصل کی، د خانانو چې مزه کی قبضه کړلې وی ویشلې او بزګرانو کې ورکړه، هغه د دوی شوه، هغه د دوی شوه. بیا په دې نه ارزه ده چې تور ځه غوښنه پرې کوي، پازه پرې کوي، چې تاسو یې تاول مزه کوي ولې ته خما ته کافر را کړه، ما نه د ساسه په زور نه ولې کافر ستاسو ونیول ته ولاړې دغه پښې دې سپیک کړلې. نو اوس چې تقسیم وکړي نو د دې تقسیمونو خو باید شرعاً سیاسي، نو په دې ځای کې چې دوی بیرته زموږ په اسلام ملکي ګاډه دی ویني په خبره پوه شوې، خانخانی په ګاډه ده، نو دغه خانان او مسکینان بیرته جهاد داسې را کنټرول کړي چې ملایان یې وجې ته جوړ کړي، چې کوم ملایانو دا آیات په دلیل کې وایي هغه یې مړه کړه په ډبرو باندې. چې ته ولې دا رقم خبره کوي؟ دا د کاپیرانو پر خوا دی که دا خراب ده؟ هغه بابا د کاپیر پر خوا ولې قرآن وایي اصحاب کرام مالونه د مکه د مشرکانو سوچ قبضه تر وکړه، علاوه په خراو کې ورلار ورکه دا وس مال نه لري، اغوانی وس د ټول اصحاب اسد د مال کافر نه ګرځینو. نو دا ظلم التفاغه وطن کې وسو، سیدی د روسانو په مقابله کې خو جهاد وس، خو دغه کار به د خپل وطنوالو سره وس، تا د بل مزک نه ولید نو کې ځان تعالی له بولې کې نو تنو بره کافر ځان تعالی له ولې بنو کافر ما ترا کړ وای ته بزګری مسکینی وای خصات څخه قبضه کړل، نو خصبه د کافر ارنو چې ما ته راکړه ما یو فکر شکی وکړه بالله خوز مانس بولم. دغه حکم چې دی په دغه ځای کې برای ملایانو چې څو مړه کړه برای د انګرو خلو ونیول، برای یا ناروا ده شکره درته وایي بزګر الالوی رېږدوی یې خو د ځان مرګ اخیستی و. کنې علما پیدا سول چې دغه حکم یې راپورته کړي چې که هلته تسلط حاصل دی، ته چې جنګ کوې مال غنیمت دی، هغه ته ځینې راپاوسه وایي ستا مال دی تقسیمي، ته سلمیې نه سي وښکاره کولی، ورته ګورې هم درسه اخیسته یې دی، نو بیا خو د ده شو نو چر چا ته ورکوي هغه ته ورلره ورکوي. نو د دغه آیاته څه دغه مسله مستنبته ده، معارف هم ذکر کړې ده، دا یم ذکر کړی د معارف خو معنا د فقه کتاب نه دی، خو دی د فقه سی نقل کی، بیا علما باید ورته متوجه شي. خو لیکن چې په اسلام باندې ملکی و خانخانی و سرداری و زور ګډ دی، دغه مسله وسه ملاکه په چا و منی، چې یا دا هغه رقم د لکه خانان چې وای د دې ملک چې ګر سره کی امریکایان تقسیمې کی روسان تقسیمې بیرته د دې سل کاله بعد هم د دې زر کاله بعد هم د دې هغه بر سره باید مخ شي، چې د ملک کفار ورته ورلور کړی. بارنو کتابي دلیل نسته پکې چې خېټه زور ورسره دی، د چپلای خو د سکه زور ورسره دی، نو بره کیمټ کلیر سم چې درو وکې نو ژغ به نه کوي، خو حکم دغه بیرته در سره وایم للفقراء دغه پی و هغه فقیرانو ته ورکړ کیږي. کوم فقرا؟ المهاجرین چې دی هجرت کړی دی، الذين اغه مهاجرین اخرجوا دي استل کړه سی وی دي من دیارهم دخپل کورو څخه او اموالهم دخپل کو امالو څخه دی را استل کړه سی وی په زور ځین قبضه سوی دي نیول سوی دي اشغال سو برای ګورز ملک اشغال سو الکی اشغال بولی اغه زایز جهاد سم کی چی اشغال سو نزه جهاد رو سره کوم دغه زای ته چې بار راشه بار ویا د دغه یوسف جو قران خو دغه را کوي کنه مهاجرین خو دښنه و چې ګرد د هل ملنګان خو په مکه کې جیدادونه درو د علای فقیر بو دی کې ورکی ولرم او دغه یبتغون دوی غواړي طلبی فقدن فقدل احسان من الله تعالی د طرف و رضوان رضا د الله تعالی غواړي په دغه را ووتی جیداد شین فارت پرشول و ينصرون ذيكو مكي الله تعالى وتعالى دجن ورسوله او تعالى وتعالى الرسول اولئك هم الصادقون اولئك نذغ خلق دغ مهاجرين دغ هم دي الصادقون رشتا وينكي بخبل ايمان كده ده ايمان غدي امتحان وركي صادق دي ده ايمان دغه څو د ایمان او د اسلام خبرې خو ډیر شخوند کی چا بر ملاکو پریات کی شرابونه په لاس کې دي، مثلا قران تشکنزل کین د اسلام دا وکی هغه هم د اسلام دا وکوي زه مسلمان یم، دی شوی د اسلام یو قوم ته ویل کېږي، وروسته چې اسلام دی یو عقیدې نوم دی، قرآن ته ښکنځل کوي ته څنګه مسلمان یې؟ د ده فکر دا دی ویل خو زه په قوم پلانی ځای نه یم، نو خو نو چې پلانی ځای سم پلانی ځای خو پښتانه دي، نو پښتانه خو ګرد مؤمنان ایمان خو زموږ د فطرت دین دی، ورته هغه خو صحیح دی چې د فطرت دین دی، خو ستا اوس اختیاري دین نه دی، ته اوس ښکنځل ورته کوي. نو الله دغه سوای چې دوی صادقان دي په چا کې په دا خپل د ایمان په دعوه کې چې ایمان کوي، خو هغه د کور و بار جایداد ځینې پاتې دي، د الله د رسول د رضا دپاره ولاړي، د الله د رضا دپاره ولاړي، نو دوی صادق وختي په خپله کې، نو دوی در چا ډېر حقدار سو، تر عامو قریبا تر عامو ایتمان او تر عامو مساکین او تر فقرا او دغه فقرا مهاجرین د دې حقداري ډېر سوله. بل ډاله پسې راشي والذین او هغه خلق حقداران دي د دې پی زیات حقداران تبوؤوا چې دې استوګنه کړې ده ادار پدار کې د اسلام د دار سمراد مدینه شریف د خونو دا دار اسلام سو، ول ایمان او دی ایمان خوش کری دی من قبلهم د مخ تر دی یعنی من قبل هجرتهم د من قبل د هم تر منزل ته مزاب شیج دی بربونو دا سوال نه وری دیجی چې نو هغه انصار د مدینی شریف کله ایمان در ماجرو د مخ راړو خو مکه کې اول دی ایمان را وړی وو د مدینی خلک چې کرا کرا بګای د حج د پر راتل دل چې د حالات سره د بلدی ورس ایمان راوړي بیا نبی علی سنت ځای ورکړي چې راسه مشتاته ځای در کو زیګاری ورته وټکاوه که دا سپدا خبره ته پوهه چې ما دا قبل د هم ترمنځ کوم مذاب کړو د هجرت من قبل هجرتهم دوی ایمان د مهاجرینو تر هجرت د مخه راوړي چې هغه لره مهاجر سوي نو ایمان یې راوړي دا نه معنا چې دوی ایمان د مهاجرو تر ایمان د مخه راوړي د مهاجرو ایمان پر د مخه و خو مکه کې له ایمان راوړي د انصارو ایمان وروسته وو هغه خو ایمان تر هغو خلکو وروسته راوړي مګر چې دوی لره مهاجر سوي نه و خو دوی ایمان راوړي د هغو ایمان قبل د هجرت په مکه کې لا او جرس کاره نبی علیه السلام ته وسدي دي ایمان پر راوړي د مدینې خلک چې و چې هغه مهاجر نه و راغلي دي ایمان راوړي نو ایمان د چاتر ایمان ورسته دي د مهاجرو تر ایمان مګر خو د دې تر هجرت د دې ایمان د مخه دي نو او په مدینه کې چې دي او شتله سکونه کې هغه هم تر دې د مخه دي ولې خو د اصلي باشندگان وو مهاجر چې راغله د دې سکونت خو نو ورسته دلته رالی بره ورسته د کورونو بره جوړ کړه دلته آباد شو دلته بره المسیح تر څو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم تر ننه په دار الهجرت کې شخص خپل کور ته نه دی تللی و چاته نه دی ورغلی و مکه شریف ته بیرته دغه نور اصحاب هم وو کدای سپ خبره ته وسپه درې په دغه شما دلته د هجرت مزافر سره کې شاو بیرته بیره وایم والذین او دغه غنی دغه پی چې دی دا د هغه کسانو حق دی تبو او چې دی او سی دلی دی ال دار په دغه دار کې د اسلام چې د مدینه شریف په دلته دی بودو باش کړی دی د ول ایمان د مخبر نو دسی وای چې وحصلوا الايمان او دی حاصل کړی دی ایمان د ول ایمان خو مغه دی منسوب دی نو خو پیل خو عامل خو غاړي نو هغه دار خو شدی دغه د پاره خو عامل تبو او دی چې دی استوګنه کړی د ال دار په داسره کې وحصلوا دی حاصل کړی دی الايمان ایمان من قبلهم یعنی من قبل هجرتهم د مخطر هجرت مهاجرینو چې مهاجرینو د مکه څخه هجرت نه وکړي و چاته او مدینې ته دغه خلک دلته په مدینه کې آباد او خانساخ ولې ابایي ټاټوبي ودلته او ایمان د غودر هجرت مخه لا دی راوړي وو کني در مهاجرو د ایمان ایمان نه د بخمال د غودر هجرت ایمان د مخه یحبون دی محبت لري دغه خلک چې په مدینه کې اصلي باشندگان او د مهاجرو در اتک د مخلا دی ایمان دل تراوړی مؤمنان و علاوه دی محبت لري من د اغه چا سره هاجر چې هجرت کړ دی الیهم و دی ته اوس خو چې دی اومن سارستا پانسار کې اوس ما غره کم خلق سچ د مهاجر سه بد نه راځي بار وای چې د روزي علاوه ل کړ دی د لیم علاوه خپل روزي ورکی زما غیر نه خوري کده جه زولاری خپل روزي خوري زما غیر نه خوري اغه مهاجر چې و چې مدینه شریف کې و دی غو ټول د صفات د هغه انصار یادم د هغه ټول د غشپت ټول انصار د غرقم و د یې مال په انصار کې ځینی ځینی د غرقم دي د نور انصار چې یو مهاجر ویني تر سرګو سلسل کې چې زما روزي یو خور زته بس و او سورته چې ستا روزي دې څکا ولا کو چې ستا په نصیب د غستا په نصیب د مهاجر ته الله خپل په قولاده الله پاک اواله کړی ده او د مهاجرو په باره کې هم څه په خو د ترجمه په سر کې ویلو چې کم کم وعده چې د مهاجر سره الله کړی زمر سره پرکړي وس په مشکې غیرت پکار دی چې د دې شکر وکړو ما ارزه به تاسو نه مونږ در وښیم چې د چور تر ثبوت په لاس کې دی د چور تر ثبوت د حکومت نو کری لري د ماجر پس لای کې فکرای پروت د ماجر پس لای کې فکرای پروت فکر به جوړته یوس چې الله پاک دا څنګه نظام دی خو رب العالمین خپل قدرت خو ګور شي دا دغه نظام دی چې ما چې په قران کې کوم وعده د ماجر سره کړی و هغه دا د صادق چور تر والا د فکرای کې پروت چور تر والا د د مزدور دی بلچا چلی هغه ورته ایسه کرو ایسه کرو دا خبر ته وای ورده ابن یز خور ته وای کنه هغه چې پښتنه پسو کې چورتر لري دا بل چورتر نه لري د پولیسو سپټ پټ کیږي مگر د مزدور دی دغه ریډیانی بم دی چلی خاور به هم چلی دا درب العالمین قدرت تی خلقو تی شي نو د اوغو انصار علا دغه صفات کی چوغو د صفات تر لودي چې دغه مهاجر چې دلته رالی په مدینه کې آباد سو پیسې پیدا کړی د د تر سرګو بد نه یې سي دی الله دغه سوی وي حبون دی محبت لري من د هغه چا سره هاجر چې هغه هجرت کړی دی الیهم ودی بل ولا یجدون او دی نه پیدا کی دغه انصار فی صدورهم پخپلو زیگرو که ده صدر سمراد جردی پخپلو جرو که حاجتن حاجت و احتیاج مما دا اغا مالو څخه او تو چې دا مهاجر تو کول سیوی دي چې مهاجر ته کم اموال لا په مدینه کې ور را کلتم دا غره کم و اول دا واره چې دی را خو غو بیر منه کول ډوډۍ نه درلودل سو مر کال چې تیرې دی برای اسرائیل نو پیدا کې تجارتونه سو کار سو سره روان سو د دې په زړه کې بغز نه ورګرځي دي چې ته خو نه هغه مهاجر چاراله چې ما ډوډۍ در کوله علاوه محبت امر سره درلودي په زړه کې حاجت و یو بغز شی په زړه کې مور تر اگزي چې کیس کې نو دا شان وس ما وای نو ته خو چراله کله دې تا ټوبې درلودي وس نو ته دلته بجایدادونه پر لاړه زه د دې ځای مقامي سره شجره د دې ځای لرم ته شجره لا نه لري پرون راغله الله وای دا کار په دې انصارو کې نو نو انصار دغه چې دغه صفات وس الله تعالی را بیانوي نو ځکه الله پاک وای چې ودته بم د پی مال ورکه پی مال چې ونی ورسو ام فقرا خو به عام فقرا ور تور کول کی خو فقرا کې دغه د مهاجرونو فقرا او ډل او دغه د انصار او فقرا او ډل چې په انصار کې دغه خبره کې او دغه صفات لري د دې ټول را ورک نو څو صفات دې ذکر کړل چې ما ول دی په دادار کې په خواله اوسېدل او ایمان یې در هجرت ته مخله چې مهاجر له هجرت نو کړی دی مؤمنان او نه پیدا کوي په صدورهم په خپل زړه کې حاجه تر حاجه او احتیاج مما د هغه مال څخه او تو چې دی تور کول سوی دی چاته د مهاجر تور کول سوی دی بل وی اثرون علی انفسهم وی اثرون دی مختار کوي غوړه کوي علی انفسهم پر خپل ځانو باندې هغه مهاجرین ولو کان کسامی بهم په دې سره خصاصه لوجه او احتیاج د دانسار دونه زړه خلاص دي د دې خاطر چې دا د رسول الله علیه السلام ملګری دي په خپل ځان کې مال ته ضرورت لري چې ماجر وویني ورته ویني چې دا وخور دا کور ته در سره یوس اوس ته خو چې ته په خپله کور کې شمې ته خپل شی نه لري جگدان چې سور دی دی وایي بس موږ جگدان پروا نه لري دی وایي زه خو د وطن سړی یم نه باید چې دا مهاجر تلته زړه لري نشي نو علاوه تر ځان یې دی غوره کې د خولې څه وسپمې د کې ورسې دا واخل دای بر صفاتو دغه انصار وی اثرون او دی مختارکی غرکی علی انفسهم پر خپل ځانو باندې څوک مختارکی د مهاجرین ولو کان کسهم بهم په خپل په دې سره په دغه انصار سره خصاصه خصاصه د لوجه او احتیاج ته وی کیږي په خپل دی محتاج دی ورته مګر د خدای وسمه ودايه له وسمه واغتی ورل راورک نو دغه کسان ته هم دغه پی ورکول کیږي ګور انصار په کې را داخل روخ په انصار کې مته د صفات علی اشکارا کړلنو ومن يوق شح نفسه ومن هرها سوك يوق چدي وسعت الكريس الله وي شح دا غسراشي وبخل زخ نفسي دا خفل نفس غسراش دي نفس غسراش دي مريا دن للزالم نو دا انصار چدا كار كي خون اسراشي ندا كور غالبا چمال بخفل ومال تا محتاج دي خورك تا محتاج دي دا يدخل يوسف مي مهاجر تي ورل روار كي نو الله وی دی که د خپل نفس د بخل ساتل سوی دی نفس چې که بخل کوي خو تقاضا ده دی د خپل نفس پر سر ټکی الله ته چې داسې پت څوک ورکړي فاولئک هم المفلحون الله وی فاولئک نو دغه خلک چې د نفس د بخل خلاص هم دی المفلحون کامیاب نو دی دي. نو د دغه انصارو په باره کې چې د مدینې انصار دي رب العالمین د فلاح شای دی ورلره ورکول دی کامیاب خلک دي نو ځکه انصار رضوان الله تعالی علیهم اجمعین تر ننه پورې هغه د مرتش ټوله دعا ورته کوو ومن هر هغه څوک یوق چې هغه وساتل سي محفوظ سي شح د سراشي او د بخله څخه نفسه د خپل ځان نفس نشي پر غالبه چې سراش سي بلکې هغه صفت پر غالبه سي لکه هغه انصارو چې وکي فاولئک دغه کسان هم دي المفلحون کامیابان دي نو دا یې څو ډلې دا یې دوې یوه کومه ډله ډېر مستحقین وګڼل د پیدا پار د مهاجرین فقرا بله ډله دغه انصار و چې فقرا نو یې ویني د انصار واقعیاو ته نه فقرا یې ودای صفات الله تعالی ذکر کړي چې ځکه دوی مستحقین دي د دې ته باید توجه ډېر وسوي دوی داسې کارنامه کړې ده نو درېمه ډله والذین او هغه خلق مستحقین دي د دغه پی د دغه مال چې د بنی نظیر و د نور دغه خلقو څخه پاتې شو دی ولاره ان سی واخسله جا او چ اغه راځي ولذین او حق خلق حق داران جا او چ دی راغلی دی من بعدهم ورسته تر دغه مذکورینو سمانه دانو تابعین سو په مزمن کې دایس په دلې چې ان صحابه کرام خو نه واخ هم اغه جان سر سو یا مهاجرین سو یا در دی ورسته چې نور تابعین راځي په قرا او مساکین وی مگر خو چې دغه صفات لري دام ډیر حق دارد نعم ډیر حق دار دي د دې قید له روسیا ځواب چې یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا دا مال ترغیب د فرد چې ډیر حق دار نو دی چې ورلره وره کې دا نه معنی چې دا قید نو پکښ کې نو بار دغه طبيعت د روس خلکو ته نو سره پې نور کول کې ورکول کې خو دغه صفات چې لري نو ډیر د توجه وړ دي کې دایس په خبره پېږه والذین او د دې په حق داران هغه خلک دي چې او چې دی راغلي دي من بعدهم رسته تر دغه دغه انصار چې ذکر سو یا د فقرا چې ذکر سو در دی ورسته چې نور نسلونه راځي کپې مالونه راشي وغو تمر کول کیږي مګر واغه نو سره کم یې قولون دی وای ګوره دی قولون قید ورواچو چې مال دا قید احتراز لپاره نه دی چې دغه دعاوی نه کولې نو بر پین ور کول کیږي چې دغه دعاوی کولې نو دی ډیر حقدار دی چې دا نه کول ور کول کیږي چې فقیر مسکین دی سوای ربنا ای رب زمر اغفر ته بخښنه وکاله ناموجلره ولی اخواننا ورونو در زمر الذين اغورون سبقو چې دوی در مخوالی کړی دي ناتر مش بل ایمان په ایمان سره یا لا پاک از مش تیر ورونه چې مړ سیوی دي په ایمان کې در مش د مخونه ولی زه خود در ورسته پیدا سوم نو ایمان میرا وړی په خبره پوس ودی د مخه تیر سیوی دي نو چې دوی سبقت کړی در مخوالی کړی تر مش په ایمان کې زاله مال ایمان پیجن دي نو دی مؤمن ولی زنه پیدا سوینو او یا دا رقم ده پیدا سو یم خدای نه کرده ایمان منو را وړي هغه بل مخ چې چر سو دی هغه خو نو مؤمنو زه دایم نن مسلمان سو نو هغه خلق تعالی پاک ته مخ پرات وکي ګناوي ور معاف کي ګوره دا څونه پراخه سينه ده چر سو دی مؤمن د مخه دی وسه خدای جمله مسلمانانو بخښي چې در موږ د مخ مرسي وي الله پاک عفو ته کې علاوه چې دغه صفات پکې شي کی او فقیر هم دی او تیر مروته مخ پرات غواړي مونږ روش پر ایمان مړی نو نو دغه کسانو تم د پیور لره ورکه لا خارج ما خبره وستای پیادی چې یقولون ربنا اغفر لنا دا قید احتراز ندی چې دا دواوی کوي نو کول کیږي چې دا دواوی نه کول دا ورستنی په قراو ته نور کول کیږي دا ترغیب دی دا قید چې معنا نو رغبت دا غدي چې دا غس خلکو ته ورکول چې واقعي دعا خو نو کوي نو په دعا خلاص پورته کړی چې بخښنه وکي یا لا پاک مجدره ول اخواننا او زموږ ورونو لره الذين حق سبقونا چې غدر مخوالی کلی ترمج به ایمان په ایمان ولا تجعل او تم غرزه دا دعا کی داخله فی قلوبنا فزرو کی زموج غلا بغزو کی نه للذین اخر قل را امنو چی ایمان را ور دی الا پاک فزرو کی د مومنانو سره کین مرا پیدا کی وس خو مشګر د پکینو په بغزا اختای د جې سبات کېږي دا هغه سبات کېږي دا بل سره چې خدای دې تبا کی خدای دې مسكين کی یا دې دغه وای چې الله پاک د زړه سیم کین و بس د مؤمنانو په بارک سره په ځړي کې الله پاک کین مشین کوي ولا تجعل تمجر زي في قلوبنا فزرو کی زمج غلا غل کی نیت ویل کېږي چې سره زت ویل کېږي چې باندې دغه د نعمت زواله بر اخواش حسد غل و غش مش په ځړي کې مپی دا کوي الذين د جهته د هغه خلق امنو چې غو ایمان را وړي بل دعاك ربنا اقرا بزمر انك بشكت رؤوف تخب بخير نرمك ونك يا لا تاك تخب بخير نرمك رحيم تخب بخير رحمتك ونك نو مش ستا نرمي ورحمت قوار زمر سري على تاك شمع عمل وك غور دا سونه دعاء يسولي على ولدوغ كسانه تهم دا بيور لركوي نو دنن فدرس كي چدي مر سور دلي نوري ذكر كرلي دلي خاغه د فقرا ودلي چا مخ كي ذكر سوي وي چا اغ مخ كي ماول په و مايات كي چا على تاك ولا چا على تاك ورسول تكم خپل بيور كړي اغه الا ورسول رجز له قربا ول رجی کی مانو مسکینانو ابن سبیل رجی خو پوغو کی بیا دغه درې ډلې خاصه توجه ورد چې معنا دې ته ډیره توجه وسپي په دغه کې مصرفیږي نو اغه مضمون ختم شو تر دې ځای پورې چې موږ ول د بنی نغدرو یعنی اغه يهود چې اغه نبی علی سلام د جلاکیت څخه په وخت مالونه پاتسول اغه مالونه چې د وغو سره دغه معامله کیږي لکه په چیر درس دن په درس کې چې پرس ولنو او پاتسو د دې د سرو خبره سرو په اغه نور درس کې پرسوچ د دې د سره سره کوم معامله وسو د سره سره معامله د غوچ پیغمبر علی السلام لسره زی چټیم دی کدل خپل کاډه جبار و د یوش بار درې لدی کدر لسره ز بعد بالا بدل ته بیا ما ولیدل ا د خلکو پرچم ول سره چټ مالی لاله معنا سر دی بیا کلم کیږي ور دی بیا پرېږدم نه ځکه چې ستا لاس نه درې ژه خاینې ار وخت مسلمانان ته چنی دی ولای څخه ته تعاون رسې خیرتون خو به در وشول چې پلا د م مکی د خلکو سره پټ قرارداد وکړي چې مشرکان و، دلته د نبی علی السلام سره د صلح قرارداد درلودي. بل افلا چې رسول علی السلام د جهت لپاره ور لورلي، دی د نبی علی السلام د مرګ توچیا نه کړ برابر چې ځوانان یې وښه جوړ د په خطایستو کښېنو چې دلته کښېره مر به تا ته جهت راجمع کړو هغو چوټه بره پر شوه کړي. خو الله تعالی په دواړو صورتو کې د رسول علی صلات وسلام د وحي په ذریعه دفاع وکړه، دی ورته خبر کړي. نو دا مسله پر دا ځای باندې اوس خلاصه شوله، دغه د سره سره چې اړه درلوده او یا یې د مال سره اړه درلوده. پس یې نو بیا د منافقانو بحث بره راځي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.